motax jappelen ci jangalante bi mané nak lebal ci xam amul solo mais tan buma fexé ke su new rek man mu nafé ñew luma fateliku wax len lu ngeen fateliku wax ma ñuy waxante xeyna lolu dina ñu jëri wala mu jëri keneen li ñaan yi tam gisuna mu fonku ñaan lo mu bay babam ma jaxale fonku ñaanam ga daf ma duggal ci ben gymnastique intellectuelle mané fa ñukk yamay janoot di jëm set ci hadith yi wër ci sunna ci sunna xam xam ga neew mais bama jëmé jukki ñaan yi yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam li gaay ñi wax ne bi da la ñaan ci xal bu ne lam fa dal ñaan boko dajalé ci 24 heures mi yoonte ñaan la dëkke dañ wax ni li su melaxan li lay wax bu dënd waan li lay wax su mbam nga xan li lay wax su ngel manam bu tawé li lay wax bu yéwo gudd li lay wax bala ci dal li lay wax bu jappé ba paré bala julli ci bir julli ainsi de suite da nga xamné kon mané kon bay fi la ko royé kon ñu ñu dem nañ ci def ñaan ñaanal suñu bop di ñaanal suñu groupe di ñaanal suñu réew di ñaan ñaan yoy itam ci li ñu fi bayyi la bop parce que itam nit ku ne surtout daayira ci jaar yi dañ am walu go xamni ma nga jëm ci khutbu fofu dañ fay tebbo lu itel nit ñi ak bi nak mi ngi jëm ci deug gi ku ci nek am nga lo soxlo am nga lo bëgg wéré ñaan mbolo ñaanu simple ñaan ci wolof ñaan ci tuap ñaan ci araf ñaan wa gis na bay fonk ko lol te mo taxul mu uti ko gis ko ci sunna wa e cheikh ibrahim bitam fogg man ndokel ko parce que itam man ñu ngi sant yalla bu baax ñu ngi lay gërëm bu baax ñu ngi lay ñaanal lepp luy mbax gu la yalla baxé ba bir rew ak bitim rew di yitté wo li tafek yow yalla yok ko ci zahir ak ci batin ci mbolem zaman ak makan li ngay liggé jihad la bo xamné mënuma wax né sahaba yi jihad nañ lu ko raw ci seen jassé ya mënuma wax né ben borom xam xam bu jitu mosna ko jihad ci qalimbam mba ci lamignam kon mbolem ku mo fa jihad lam cey am ci yoolu zahir ak batin fi dunya wal akhirah ci mo xam jassé la wala mbind la wala ñangalé la yalla yalla ful ko ci ful yeugna ko ci mbaxam gu maggi ci daraja yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bi hurmati maulana cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu barakat maulana cheikh ibrahim defal lako te yalla diñu jox sa barke lu yaatu lu bari lol jagleel nga ñu lu reey ci sa jamono moy ñew nga tew ak ñun teway bi lu reey la ci ñun kenn ku nekk mu ngi tok way li wër bo fi doon fanan ak ñun ba ñëlitam duñ yek ci onop teway bi mukk sunu hadratul juma kon dañ koy def ak julli fajar alhamdullilah rafetna lol bay ñaanal na la lepp luy ñaan gu kowe yalla yalla nangul lepp jami duñ deñ di la ko ñaanal fuñu tollu yalla yalla nangul lepp ndax kat alhaji abdullahi niass xamal nañu ne baye neena ko nit ñi fu ñewé ci yow sétu lañ la def nit ki bëggul luddul bopam bu ñuy gis seen bop ci yow di ñew buñu gisatul seen bop rek sétu be lendam dañuy dem fu sétu léré ñu gis fa seen bop kon cheikh ibrahim mahmoud diop l'islam tax nit ñi islam bobu fo dem mu lér fa nit ñi di fa gis seen bop di am lu leen tekkilo kon jazakallahu khairan yalla yalla yagal la fi dayo bi yag yalla yalla yok la ci zahir ak ci batim ñun di ci li lañu nek aljuma ju nek bala ñuy def sunu hadratul juma dañu gënne jox rasail waxantu ci kam li tollok ñun sunu xam xam sunu xam xam ñi yalla may ak deggu rafet di ci deggu fook ne ndax ñoy ngay wax lu am solo waye fekk ci ñom la ak waxi bay mo tollu non tay ji lañ doga xamne ñun dañ dan waxant rek li moy njangum jawahir rasail lettre bi guddul waye nga def ci waxtu yaatu wiñ ci def moy da nga xam ki doon wax da nga xam ci lim doon wax waye da nga xam ñi ngay waxal itam sen shawk ci lolu ñu ngi lay bëggee jamono bu nek suñu mënon dal aljuma ju nek ya koy jangale xam nañ le nak ni ñu la soxla ni la yeneen gox yi soxla Maroc ak Arabie Saoudite ak feneen, ndax yaa ngi may wax benn bés waa Fahd di la laaj sa benn waxtaan boo waxtaan Maroc te mu seetaan ko ci Chanel MBC mu neex ko lool jox nga ko ko nga ni ma laaj ndax bàyyiwuloo ma woon bande ba ndax digg na ko ba pare te boole na laaj benn ministre am nga war ko ko jox ma ne la joxoon nga ma ko mu réy ci yow buuru Arabie Saoudite di la laaj waxtaan woo defoon mu neex ko ma ne la waaw yow de yaa gisul sa bopp fa nga toll moo tax loolay réy ak yow waaye ca photo yi borom xam-xam ba ngay toog ca kanam asan 2 ñëpp wër la toog ci suuf nga toog ca kaw du jëmm doom aadama fa nekk bu ñuy xam ne kii af doom aadama la rek ci njëmm doom aadama am ju xeebu ja waaye xam-xam la kon xam-xama la yëkkati xam-xama moo sa yëkkati képp ku yëkkateku xam-xam boobu yal na law ba ñëpp di yëkkatekoo ci yow na waa Maroc di yëkkatekoo Arabie Saoudite Fahd sax di ko yittewoo ci yow loolu yal na yàlla def ko ci zahir waaye yal na yàlla def ko ci baatin itam danañ la laaj nag ci biir li nga jàngale laaj boo xam ne sunu dégg daf ñu may ni li nga wax ne yonente sallallahu alayhi wasallam fu mu nekk mu ngi rëmm wala bàyyi nee na yonente dana rëmm wala wëlli yu rëmm moo mën a musal nit ka ca yooye di ay bakkaaram mbóot yi ñu wax yépp ci wax yi dañ ci déggee ne wa ma kaana allahu li yuazibuhum wa anta fihim wa ma kaana allahu muazibuhum wa hum yastaghfiruun ma ci doon amantug dégg ne xanaa kon xutbu bii ñuy wax ak awtaad yi abdaal yi nuqabaa'u yi ak mujabaa'u yi ci ñoom la yàlla dàqee lépp luy lor yi ci ñoom la yàlla indee lépp luy njëriñ yi xanaa kon loolu ñuy wax ak aaya bii dafay tekki ne kon yonent bi jógu fi te du fi jóg wa ma kaana allahu li yuazibuhum wa anta fihim kon nekku yonent bi ci xeet wi ndax kon mooy tekki nekku xutbu ci xeet wi bu fekkee moom la nga rafetal ñu ci suñu dégg mu gën a yaatu bu fekkee du moom it loo ñu ci mën a gën a leeralal rek ndaxte bu ñu waxee ne waarisu nabi yi nga xam ne xutbu bu ñu waxee dafa taxaw waliyu bu nekk dafa taxaw ci dëggu ab yonent mu ne xutbu waarisu nabi yi wiraasa moom lu moy nubuwatu la ku ne xam na ne mi ngi fi ta li tax yonent bi ne duñ ko donn dafa am loo xam ne moom du fiy jóg moo tax lii fii li ñu war a donn mën na ko donn li ci des moom mi ngi fi kenn du ko donn ndax moom mi ngi fi par exemple tey même xadis daf koo jàngale ndax ne innakum la tuxdisuuna wa yuxdasu lakum sama gannaaw bu ante fii mooy muddatu bi ba bam fay fàddoo yàlla du leen bugga nam daan buggalee xeet wi njëkk yi tànk yaa ngi ci seen biir boo fi jógee itam tànk ñu ngi ci istighfar itam loolu du dañ mu jàngale istighfar ba jàngale saytul istighfar ba pare nag waxaat ne da ngeen sos sax ay mbir ñu deen sosal ay mbir suma gannaaw waaye nag dañ ma koy gaaral ma jéggalul leen ñu jéggal leen istighfar boobu ñu ñu bàyyi daf sa loo xam ne moom moo ko téyel boobu ñu ci xaqiqatu Mouhamad yi am nga bari nett ñu ko ci sunna kon nag ñàkk fi jóge yonte gi ci misaal boobu moom lu jege la fekk gisoon nañ sax koo xam ne moom dafa waa ji ñëwoon xam nga tool ak dal jaleñ tey woote xudbaaniyatu mas naa ko waxtaanee te bàyyi nee na mu sol mu bam dem seeti ko xam nga ne vraiment nit ku yow fàng ne xutbu la ma kii dem doo sàggane da nga koy seeti waaye dem nuyu ko waa ji def naa sax naari gànnaar la waaye yàlla nattu ko mu critiqué Cheikh Ahmed Tidiane ci kanam bàyyi ne ko waaw sa yàqu sëriñ bi nag loo ci xalaat moom day ànd ak sagoon ne ko suma sëriñ ban Ahmed Tidiane la xaw ma yàqam le ban la mu ne ko dafa am xalaat dafa am lu mu wax ci firi wa huwa maakum ayna ma kuntum ji yàlla wax ne ma nga ànd ak yéen fu ngeen mun di nekk mu ne olamaa yi wax ne ci xam-xamam seen sëriñ Ahmed Tidiane moom ne ak ci jëmmam bàyyi ne ko loolu du yàq ndax mooy dëgg naat ne ko déedéet bàyyi ne ko yow loo wax yow muniko dama new ma akum bi ilmi muniko yena bokul ngeen wax muniko ni bokelu wax muniko waaw ma lay laaj legi ilmu melo la wala jëm la muniko xam xam kay melo la nar bi xam xam melo la muniko kon melo ak jëm nak duñ taggo ndax yow fi ne ni nit ku xawa wex nga so wex gi sa jëm ji muñu taggo buñ taggo rek jëm yaqku melo yaqku kon nak cheikh neena ci jëm yow ngay ci melo manam lim wax rek nga wax da ngay na bokul wax da ngay wax ba waja demé ba mëna tuttu avancer fofu bay nak nako nak way man sax dama bëgga wacc ci lulu gëna jommal yalla mom yalla la mais yoonent sax mi nga ndum ñun waji ko hazi akbaru min ukhti abi mo gëna graw na bay nak wa mo la moy deug de munako lolu loma ci muna jox lu muna japp munako tayal julli rek waji tariban assalamu alayka ayu annabi munako taxaw arab bu man arab di wax xam luy damiru khitab dana wax ak ku fi nekul nan ko ka assalamu alayhi kay munako dir ka alayka munako mo yow ya ko wax yaangi ya ko assalamu alayka ma wax ko ki wax ko ñepp wax ko waji ne tek me munako bayle ko bul yam fofu hadith bukhari te fo wax ne kep ku ñu sul ni ña ngay dem sen tank ya ñang koy deg dañu la laaj ci ba mel ma qawluka fi hadha ar-rajul mu yonti al muhammad lo xaw waxon ci ki bo waxe tawhid muy jam bo waxe lenen muy musiba munako nak natul ma tewlu ci xel nak ñata ba mel ñoo toy ci bes mu nek ci gago xassu da nga xam nak nek ki ngay gis ni nga fogg yonent sore ko sore wu mo da sawaun ci mantiqul wirasa al-muhammadiyya tariqa al-qutbi aw hatta bi nass ash-sharia munu yugum mufada te gem nañ ne pourtant nit la ku ñu xon innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa in nit la ko xam melu nit nit ñi di tamel mom ci bopam mom mo ne lastu ka hayatikum ñun tu ko sa bi bol ko melu ma ni yende abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqin wana suma tegalé ñetti fan doguma di continuer koor ngir awma luma lek ngeen di ma roy du soti ndax man lastu ka hayatikum melu ma ni yend man damay fanan fasuma borom mu di ma lal di ma nandal ko ma lum koy firé way ni rew la ko amul lola ci tay jogu taxaw na ci julli ni na defal len safay ma ngi wax rek te xana wal ngeen xana xamulen ne suma ne ni ci mihrab di julli ni may gisee mihrab bi la gisee ni suma gannaaw bo itam nit la way melu ni nit ni ñu gisuñu fi kenn ku ndongam di gis kon nak dafa gëna mat zahir gëna mat batin wama kana lahu mu'azzibuhum wa anta fihi wama kana lahu mu'azzibuhum wama kana lahu yu'azzibuhum wa anta fihi wama kana lahu mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun ñu le ñaari garantie la bu bi dewe sax bi def nit waye mané ba dem sax daf ci lu teel bopam mo ne yonent bi neena da ngeen di sos ay mbir yalla di mu won écran bi fi ma nek ci barza ma di len balu yalla mu di len ba alhamdulillah kon nak mbokk yaangi ma tanne ci kenn jox ko mu présenter la mbolo mi jox itam Seydou Omar Ndaw mi nga fi motali won firim alquranam mu joxe ci kaddu amna fi nak ño xamne ño ngi fi deguñu wolof ñaari wa Cameroon ñu ngi fi ay étudiant lañu fi ci université bi ak ben malien bo xamne mom itam ñom ñaar yalla baxé né ni na len ñu mbokko ak ñun ci fari khadir mbokko ak ñun ci fayudu bi ba ñom ñepp tarbiyé nañu xam nañu xam bu rafet waye ci tubab lañuy faral di waxé ak ñom shawq bi len téyé nañ ñu tok bo ba légui dila déglu dila xol doyna naan kon Abdou Khadir ya ma gëna jégé ci ñi ma wara jox alhamdulillah comme soyin bi joxna ma cadeau gi cheikh ibrahim buñu def du di la bëggé di la gërëm ci ñoo bu ñu ñëw fi tay ñoo bi nekkal ni ñun ñëpp mais man damay wax ni rawati na man parce que lay wax yëpp dafa melni dafa am benn yeen bu nga xamné ni dama ko tégg muy li nga xamné ni dama ko waran def tay di waxtaan man ma waron waxtan tay ci waxtanu ci jaaro risala parce que ma ngi waron waxtan ci risala salasata min wasaya ci muy leçon ñettel té ba di ci wax naan amna ñaar ñi nga xamni ni bokku ñu ci man muy macc soop bi nga xamni ni dafa teggul ci sharia ak salih bo nga xamni ni dafa yeggul ci jëm borom nga ñew nak gën ko yaatal fan yépp nelawuma guddii ndax di sédd rek nan lay jëma waxé li raw wala lu tollu lu cheikh ibrahima wax ci dars bobu parce que dañ fi nekkon diko jang depuis lu ëpp légui at légui nak mu saxñu ñu luñ fi jangaat ku ci nekk na ci delu ku ci nekk nak mu jox la ben dars bu nga xamni so ñewé ya ko représenter fan yépp duma nelaw guddii duma nelaw bëjë ma ngi jëm fex rek sax wax luma waxal na seres ko luma waxal mom mais mo lotti ci lol man suma ñewé luma ñëk wax moy tane man mbir mi dal manumako wante dal dama résumer luma xawa dégg rek mom la indi mu mengo lol parce que darsi bi dañ ci wax ni ahmad cham mo la joon baye mu doon su serigne jangal la jangal ko mom di doon wax ay qualité yi nga xamné ni non la doon yoré ay talibem num doon yitté pour ay talibem kawé wut lu kawé wul lu rafet wut excellence ci sen jang ak wut xam xam koku laaj ko bay tontu ko lettre bi ne ko lettre bi nak dama bëgg ñepp jot ci mu mengo bëss bi ñu waron wax ci lettre bobu pour denku ko talibé yi kon ma xamala le talibé ne lan lettre bi nga xamné ni bay mom la denk bép talib ak bép muqaddam fu mu mënta nek nako yott bëss bu nek mu jang ko mom nga doon waxtane tay ji kon duma def dudul del ci gëreum di sant yalla lu mu deppale ba ci rafetale ko ni ñun nak ci li lañu nek ki aussi buñ def dudul diko sant diko gëreum parce que mu ñu jangal parce que baye demandé wul laaju ton dudul mu xadam yi fuñu nek ñuy def daara yu melni geew yu melni di topat jangale mi di topat lettre mi di topat denkane mi wa ci lañu nek ci lañ nekou deug becc ci lañu nek gu deug becc ci lañu nek mu ñu ci di def aussi tout temps suñu jang darsi leçon yi ñu ngi gis ne alhamdullilah lu bay di denkané mu ci dem ak ñun ya nga doon wax fi légui ne goru yalla yi dañu am ay surtout ci khutbu dafa am dañu am ay melokan yo xamné dafa xawa doywar dañu melni ku japp melni ku bay nekku ñu yomb lool nekku ñu jafé lool ñukoy dund ak mom aussi loolu mu jéki jéki rek ben xalam ñoo rek mu ñu di baye lan ko ñu tok suñu roxu ne la mom ñu lan lay wax ni demb mu ñu def lan ko tay mu ñu baye lan ko bon koy wax legi mom la ci xalat kon mané alhamdullilah ñu koy bëgge momit di ci ko ñaanal yalla di la ñaanal yalla ñepp yalla na yalla yok sen maxama yalla na yalla guddal sen fan yagal len suñu kanam ñun nak ñofi nek ñun talibé yi niñu luñu tollu ëpp na li wante comme man même man sax sa ñew daf ma bét taxona mom trop ñepp sa ñew da laña bét yuñ ko won alhamdullilah li mo dal lu mu ci indi won moy du neew di sant yalla yow na ma ndaw الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مباكي نيغي سانت يالله بو باخ تي تيوغي تيرنا محمود جوب تيو في تاي تي كات ابراهيم سال نيغي گن نيو ليرالال ليغا خامني دنج كو فوسو ياغنا موي ابراهيم سال داجيل طالب دي وقتانا نين تي واخو باي ñu ngi koy gërëm moom Thierno Ibrahima mi nga xam ne moo ko sos te xeñtu lu baax te xeñtu xam-xam te xam-xam moom bañu ko jëlee ci kenn daf ko def rek bu mel ne ndox nga xam ne bañu wut koo séntoo ci benn xeen fu xeen bàyyi ko rek bu gën a ko loolu mooy bëgg ndox dëgg mooy fu xeen bàyyi ko neex la noonu la bëggee xam-xam te xeemal ci boppam bëggal ko xeet bi yëpp kon ñu ngi sant yàlla ci góor góorlu googule nga xam ne moom la Ibrahima Sall nekkee te it moom it am na ku may roy ndax baay sëriñam moom lay roy ci itte ci bëgg xam-xam ku seetlu tey waxtaanu Mahmoud Diop mii xam ne ne yëpp nettali na fi ne bàyyi kuudéem ñaax nit ñi ci xam-xam la kon nag ñun ñi nga xam ne ñoo topp ci gannaaw Ibrahima Sall nañ ko jéem a roy. Dégg naa ci benn nit mu wax ko du ci àggeen maa toog bay wax ko déggee ma ko ci it ku ne maa toog bay wax ko waaye dégg naa ci nettali ko di ñu ne bàyyi mosumaa tukki benn tukki ñëw ne man de ndekkete ku tayal laa ñu ko ab bàyyi tayal mu ne waaw ndax wulluy sàngam réew mu mu juddoo ak fa mu gaañoo ñeenti réew jaar na ci diggante bi te moom day da daan dox ak tànkam mbaa muy war mbaam di xam lu yàlla di xam yàlla di xam lu yàlla di jàngale maanaam kon nag ñun bu ñu amee avion te dajaluñu xam ne ndekke ku tayal lañ xam nga loolu ñaaxe bu rëy la su boobaa kon nag tey yonent bi wax na benn hadis ne bu ngeen rombee daru àjjana na ngeen toog for ca kon nag ñun sant nañ yàlla bi nga xamee ne ñun damuñu rombi daru àjjana ndax daru àjjana te moo dox fekk siñu ndax biñ ko laajee fi aay boobu le dañu wax ne loolu mooy bu ngeen fekkee borom xam-xam buy wax na ngeen toog déglu waxam ya ndax man nga ci jëlee lu la yóbbu àjjana su boobaa nag kon buñ demul fekki tool ba ndax léegi tool bi fekk siñu ñu ngi sant yàlla ci loolu di ko ñaanal yàlla yàlla yokk fanam te it Sénégal gu ndaw gii ñu nekk bët ya yàlla may Arabie Saoudi maanaam may ko pays arabe yi may ko Mauritanie gii dendoo muñ may ko Maroc ba leer gi nekk ci xam-xam ñu gis ko ci Barham Diop fonk ko di ko xoo fonk xam-xamam réew mi ñëpp xamuñ ko mais ñun yàlla booleen nañu ci ñu yàlla fett seen xol ba wan ñu loolu ñooñu gis ci moom ba ñun bu xasee di wax dootuñ déglu lenn xalaa ku leel ñu war nañu sant yàlla bu baax ndax nit dana xam njariñ kat te du ko xam te it bàyyi njariñ la ñeexal àdduna si njariñ go xam ne bu fekkonte ne dafa nekk fu sori réew mi bariwuñu alal pour di paas di ko fekki kon nag dafa mel ni yàlla ku mën a organiser la boo boolee benn bool bu xam ne ñu bëri ñoo ko bëgg lekk ñu ci bëgg lekk muy ay ay mag ak i xaleel da ngay fare farele xale ca ndab la mag ñee def gannaaw ndax seen loxo ya mën a jot kon loolu mel na ki ni bàyyi bu fekkonte ne réew mi sori la nekk ñun duñ ko mën gis man paasu Mauritanie gi sax dax may ta kon du ma mën a gis bàyyi du ma mën a gis ko sax ci bàyyi kon loolu xiwal gu rëy la maa ngi fanaan kër ba Modou Niane bisu tey bii juma maa ngi leen ne am ngeen xiwal bu nga xam xamul am ñu dépasse juróom fukki junne ngir ñëw Medina yéen bu ngeen xeewoo balaa ngeen a sël ma seen tooroor bi jabay Modou Niane ne ma pourtant am naa ñaari weer dem ma xabru ma ne ko sàggan nga ñu la ngeen téel yenul sa doom ci dem ba ca bàyyi nga nuyu ko ne ko xam naa doom jow góor tuddee nañ ko diw sàngam dénk naa ko yàlla ak yonent bi dénk la ko ñaan fa la nga soxla ci moom ñaari weer ñu ngeen téel la nuyu jiw la bàyyi bu ko def bu subaa na nga ko def kat jabay Modou Niane kon xiwal gu rëy googu ku ko am Barham Diop mi nga xam ne tukki bu bàyyi tukki presque ñoo ànd mu ñëw toog fii tey di ñu waxal loo xam ne directement la dafay jógee ci bàyyi rek jaar ci noppam jógee ci làmmeñam jaar ci suñ nopp loolu xibaar gu rëy la yal na yàlla def sakkan yu bëri ci biir àdduna si def ko ci faydu bi yàlla nee na lenn lu ne ay maa ngi seen laa jaam wa inna min sayin ilahin dana qasa innahu waaye nag wa man nasiru ila bi qadrin mahlumin yal na yàlla wàcc saykam yu bëri ci l'islam te jaarale ko ci faylu bàyyi tax ci la mën a jaaree it defe naa ne mën da jaaree fen ndax bàyyi moom du tànn mukk ko Cheikh Tidiane tànnul ba pare te Cheikh Tidiane du tànn mukk ko yonent bi tànnul ba pare kon xalaa kullaalin ñu mel ne yow ci biir bàyyi rek la mën a génnee yal na yàlla génne ci mboolom lul ja tasaare ko ci diine mu nekk ndam ci àdduna si nekk ndam ci réew yi nekk ndaw ci réew mi ñu nekk nekk ndam ci faydu bi yal na yàlla defal loolu yal na yàlla defal loolu te defal ñu ko barke yonte yàlla Mouhamad salaa alayhi wa sallam allahuma salli ala sayidina Mouhamad wa ala ali Mouhamad wa sallam bi ngay wax xaatir naa benn xaatir mooy la ma waxoon ne xéluwu naa ma nekk xale bu ndaw tey xale bu ndaw la wante njaboot bu magaw muy doom ak jabar wallahi ko noonu sama ko nangu loolu duñ tàggu waaye maa ngi ñaan loolu mënatul waaye topp gu ma la waroon a topp lu ma ca mënoon xamee nga ñaan yàlla mu tënkal ñu ko def ko ful ba jox ñu ko te jox ñu ko ñun ñëpp. Kon nag ku nekk wax na waaye waxuñu dara ci li ñu war a wax ci yow ci wax ju rafet ak lu tolloog sa daraja waaye lépp lu ñuy wax rek ak lu mu tuuti tuuti yal na fekk ne lu ko ëpp mu ngi ci yow yeewal nga ko ci zahir ak batin mbolam mi ni ñepp la xam ci pri bay waye nak ci sama jotaay man de da lay tuddu lu bare lol ba ñom ñepp xam nañu fi nga tollu ci man wala bok man lay wax lolu ñu ngi koy déggé jamono bu nek lég lég mané len mu ngi len di nuyu lég lég mané len suñu téré bu ñu def gis nako lég lég mané len mu ngi ñu ñaxé ci ni tay nak o bël nañu buntu bëss moy da ñoo xir ci ñaan ta xam nga né baye daf daan ñaan ta wax nga ko ni yëneñu sallallahu alayhi wasallam daf daan ñaan ta jàngalé kon bo ñu xiré ci ñaan ñoo ngi lay laaj naka lañuy ñaané ak lan lañuy ñaan lepp luñ ci xam dina la woor ni fuñu ñaané rek boko yegënal amin yow lañuy ñaanal ndax jogo ci sun xol yi ben jamono wa I am a man. waye mom moy leer gu magi ñu ngi jitu rek bo ci saxon sax bo ñaanul dara sax dara du sax dara raw la et puis ñaani surtout jamono ji ci bay la ko jange ñaani ñaani daf'u ak jalbu sax la gënon wax ndax li ci dess mom ñepp ngi ci jaamu yalla wërdu tiyani rek do ñu jaamu yalla da ñu stuk ndax baye daf ñu wax ne manam dafa définir kan moy al muridu sadiq ndax ñu bari xeyna dañ koy wax taxawu ñu koy définir kan moy talibé bu deug baye mu ne as-sadiq fi tariqatina man ra'a al-wird tijani akbar al-asrar wa shaykh tijani ayn as-sirr sadiq mom bu ko waxe waxul ki dakh jox adiya waxul ki dakh ligri waxul ki dakh takay neena mo ko xamne yalla ubbina su basira ba nga gis ne ñaan yi bari nay mais wirdu wi wu simple wi nga jang su bo moy mbot bi gëna mag cheikh yalla na moy jëmbi mbot mom wa defé wante ma nga wax li ma doon jëmis gëna yu moy ñaan yi dakh ak ñaan yi xëc mom tam daf ci do daf ko itéel woon moy nga dog yi nga gis gëna wasifat waaw waaw gis nga ñani hasba lay yek mbolé ñani nga xamni ko tabax ay aya yu dakk musiba wala yu xëc xew la wala yu dakk lëndëm wala yu dakk shaytané wala yu yaq manam effet yu kenn désiré dafa bari ci digënté alquran ak sunna turi walillahi alasmaul husna fad'uhu biha alquran la way daf ñu ko doon faral di fatil toujours tour yi nga xamne dañu rafet gëna rafet yalla moko mom mom kenn bu gën koy jor diko wo diko ñaan na ngeen ko jëfëliko boto ñi nekk ci latif ñi nekk ci nangam ñi nekk ci nangam yoy nak xam nañ ci pays ay formule manam le la nga gis mbolo mo xamne dañuy bolé ci seeni gor gorlu li ñuy wax ab dok lo xamne wurdo xamne le lañu dajé ci seugul leen ko ci seen biir ñu jang ko ci ko jité tej ko ñaanal ñu ko fekke ak ñaanal ku leen neex wala fe lolu day muju nek sax ben melni ben bida bu rafet bo xamne bi day muju ma ku ko fekke sax yalla daf lay mussel wala mu xewal la wala mu bolel la rek dafay buñu sax manam afaq yi wër yeb day dakk lu bon di xëc lu baax hein parce que ñaan moy lo xamne kim tan la mais nak doom adama kom dafa am yo xamne du ko def mo sa yalla diko xir ci du ko ñaan mais l'islam ci gëna reuy yu jangal nit ñi possibilité ñaan yalla directement ci la bok ci lo xam ak bonu israël la buñ soxla dañ na Musa udulana rabbaka ñam amuñ bobu fasiyene amuñ bobu amuñ ndigal quoi ci ñaan yalla ci troisième Musa ñaanal ñu mais nak legi ñu yoonte bi ne man lam yad'u Allah yaqdaf alay ku tok so ñaanal to yalla merel c'est nak ku amone sey sey banque yu fess de nga di nga tij ko fo bu fess del nga ne kuma ñaan kuma lajul khalis merena xam nga kay lolu yalla kay yalla mo doy wax ha seydam ñaan bi dak ci sunna la bok te baye def ko fonk par exemple day ñu bepp li ñu wax muslay ci bir bir bi la bok de nga arif bes buy sub man amna jamono ci man damay tok di retan bu mu xale la bima demé ba dugg ci pays dama fogné ñi tok di ñaan seen soxla ñi dama len daan retan ci suma xol parce que gisumon benn pays bu mo wara mëna lajé dara gisumoko waaw mais mu jigi nak wax ma tok bi deug bayyi wax né yoon ci yalla ibrahima moy dess bi ci ne ko lu sax mu ne bañ koy yewé pour sanni ko ci safara sa jibril dafa ñëw ne ko ndax amo soxlo mu ne ko bu dé yow dé awma soxlo mu ne ko yalla nak mu ne ko yalla xam gim xam soxlo ci doyna ma duma ko laaj dara bayina da fay melni lolo gëna mëc mu ne fay ci bëdë ñu té bay mo nak ba muy yéek bi yéek boku ci ulul azmi dem ba nga xamné genn ñaanam rek mo indi lan ci yalla muhammad mu ki doyna waat mu ne rabbana ay ba li nga gis yépp même bi ko yalla tabakhal kaaba gi mu tabakhu taxul mu wolu ndax tan koku nangulon rek rabbana inni askantu min zurriyati bi wadin ghayri dhi zarin 'inda baytika al-muharram rabbana liqimus salat fajal afidatan min nas di ñaan bana wa basim rasulan mo do yonent bi mu taxawé gis né yépp dox na mu ne ana da'watu abi ibrahim may ñaan ak suma baye je waxul sama mam de ibrahim da ñaan enak manam ñaan laaj na tay giin rek ñaan laaj na téwul rek quelque façon laaj na digël ci yëb yalla def nako fi alors takal leelit as mbolo tok ñaan xépp seen bok fekk musibe mu doon ñew ci réew ma yëpp ñaan gogo mën nako xam wala xewal dañu lool ci baye lañ ko jàngé mo tax na ñëpp xam nañ ko sax waye nak comme vraiment jeune yaang fek bandi cassette yaang fi ko ñu wax ne ci peyu bay ci ay jangaleem ci tradition faral di wirdo di ñaan ya rabbi dakal xëccël ci la bok suñu maarifa téréw ko suñu jëzbu téréw ko suñu fanaaw téréw ndax ñu yonte ibrahim jeex ci yalla ba ne duma la ñaan mo mu di ñaan rabbana yubir yoy ba ñaanam ko jur ak yonent bo xamni moy sirru dawli no akhir amna bes papa la yu barkal febar fekk ñi ngi defar di makk xamuñ kenn xamul dinañu egg aéroport te gañu wolum de señ bi tok mooy señ yalla def leen ñaan def geewu ñaan man na lu ne man nak lu wax rek damay jému séti sunna nank nak la wax parce que xam nga ni kilif bu waxe ni ma ngi outi argument xam nga dafa ngay douti fegg du lolu ma ibrahima ra tuddu li yatu ma inna qalbi la jibru ab el nga ma la jang rek mais ma dem gis yunus al muhammad ay sallallahu alaihi wasallam di wax ci bukhari di wax ne ñaan rak mo meuna delo dogal ben décret bu yalla signé ba paré dal di koy jël abroger ko ngir ñaan ndax yalla la mustakriha lahu lu ko neex la def li nga deug dogal yépp kat moy lu ko neexul rek alquran neena yamhu llahu ma yasha wa yusbit taw ya mané won li ki 60 ans lay dund ma ko ne témir lay dund légui ken mënu ci do alako yusbit ya bu ko defé nak bari ni mën na benen ben hadith bané ñaan ak bala dañuy dajé waxin la ñaan di bëré ak mom baad na tukki bi rek manam rek yalla day nangu ñaan nga fank lolé da bay nak daf ñu ko jangal diko répéter xam nga alcorane boko firilé ay nit xam nga am nga occasion wax leen lu né ndax leppun ci te bari lu ko firi bayam bari lu ko firi ni motax lu ne wax nako ci domaine bo ci jukki nak yam ci wax da fay muju nek nanik ben encyclopédie mais ñaan surtout ñaan bay da fay ñaan man gis nak mu nan da'awtu li nafsi wa lil ikhwani wa lil makan bal wa lil zaman ci arafa ma ñaanal suma bop tax ci ngor ñeeke ma ñaanal suma mbokk yi ñaanal suma dom ñaan talbe ah ñaanal na sax espace ak temps moko wa lil zaman bal wa lil makan sam ko bayul dara kon nak talbe lo jeex jeex ci yalla lu ko neex mu def lu fa mu deed ci ñaanal ya rabbi te ñaanal indi ñaanal dak c'est très important motax li ci les nak yeen yow li xam nga yow yu bari xam nga la ci fay jang ini dang dang ngeen rek initier xam nga xetul latif yi ñu bayle ci 129 ba ja ruhi ba te kam xam gam bu guddul ci tour la wo xamne même ñi dekké tour yalla xamnañ ni mom mom moy ndoxu taw mi mom du tang yaram du fa amul hal du wañi ni dara ya latif ni do tudde rek latif nonu ci ñaan ñaan ñaan kon alhamdullilah Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop ci rabbi ci alam l'islamiy Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop ci yu bari way ci fi nga xamne xam nañ ko fi ci Dakar durom bu mu fi yore nga xamne biro la bu takale digeunte borom xam xam ni Maroc ak Senegal mu nek aminul alam bi nek fi rabbi ta ulama al maghrib wa senegal te di mu taw fi ci ñun ci medinatul huda ñun sunu fi medinatul huda lañ ko tuddé mu ngi aran bak ki nga xamné moy jappalanté ak mom fofu ci bureau ba cheikh djeng kon nak ñu ngi koy tatagal bu baax diko ñaanal yalla yok ko ci zahir ak batin bala ñuy tej nak ki nga xamné mu ngi tuddu Cherno Aline Sow dekk Siguinchor di jappalante Imam Ratib ba nga xamne ñoom ñaar mën na wax ne ñoom la fofa Aline Aidara mo la xon de joram ñoom ñaar ñoo rewe Imam Touge fofa and na fa ak mom daaw ñu fekk la Aline waaw kon nak kon ko lay na fi jottay bi du ñu lak bu jox ko ci cadre wax ak yow du ma japp nak assalamu alaykum wa rahmatullah du ñu ko baam ne son de contrana ibrahim mo jog dina ko xam do wosu ma rek la ngeen ko ma la di dara na suñu baay di suñu seri ñu ko goor mo bo ba kolon ci do na kolon 1954 mom xam nako do len ba bo la seen conférence bu neex ba wala ala wax so am na top ci man alhamdullilah ñu ngi seen ñoo ci rew mi amon na li kilifa am lu nekk wa bañ ko la jara bay ala bi ndax ñu ñu ramal mo kilifa bu ba ala ji am da no ñu mo suñu mag yaay ñu gi so kon ko nak xam nak ñu leen ci ma ali dem yaay sun dara sun nak xam nak e yalla te mu nekk la rabu bu ñu diko koy ndil bañ ko yone ak ñu amul ak bo xamne ken xamal la ci nekk mom la ko bolé ne ko bolé do ngi tiyam ma xalé yu ñu xam moy tan ndax mu ngi bay ko kër bi ñu gisi te xamul ñu afela way lu ko bay tondu sama ata ni yalla xawru ni ma ata ko bal antum bi hadiyya ni tafrahu ni dem leen ak seen hadiyya ngeen yokku goor ma ngeen ko man ni ma yalla jox ci la yu expliquer sama doom ni du tuma rank fi bo bo tay bi da ma ma gam job ni ni sante yalla di la sante di la jëlam dila ñaanal nak fam guddu ndox ñu dañ nañu sall aduna yépp nga no mo borom xam xam bo xam yékkiti bopam ko wéwul deful bopam dara ku ñu mëna waxtaan ak ñoom do ñu ubbi sa xol ci li nga bëgg bu gën na ñëpp xam bu fekkon na sa gom na ñëpp xam ñoo ñu ñëm xam nañu ko kon nak yalla nako yalla yok ibrahim ñi nak suma doon na jo xamne ñetti yef taxna ma lay ndi fi dal benn bu ñu yéddé ci suma rakku jabar ñaaray bu neew suma jigeen na ñettel bi mom ci bopam li ma bëgg yépp mom ci mom ñett sa tax na do ma rifi dal kon nak bëgg na ñu ñaanal ko té ndeyam dé ko gor gor la ci nit ñi yaa am dal nañ ko ñaanal momit da di ñu ñaan fi tamit do la jëkëré mu na la jabari do mom ni ñoom tamit di gor gor lu déggal seen jëkëri ñoom tamit ñu gëreem leen loolu mooy suuy du dëgg déggal seen jëkër mo jitu ci suuy ñu la wax nga di top ko fonk sa goro fonk sa lepp ñu nekk benn lool mooy yokk kër moo koy doon ñu koy waxe sharia rek laa leen di wax ak ñu ci aqiqa way mën naa wax ñu nga xam ne moom la moom la sharia wax ñu góorgóorlu kon dina ma ñag torop ndax mu yokk kër gi mooy tax kër gi dal xel yi dal lépp luy dalal kenn xel ndolal kër moom loolu mooy jàmm yàlla na ñu yàlla defal jàmm Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop mi de leg leg mu am lu def ci posam bi ndax beugum beug baye ci suba gi nga mo wax auto bu bes bu am ak yeneen ak yeneen yi feen ci zahir la ci batina raw kon nak yalla nga ñu wal beug baye bu ñu xewlo ñu ñu tam ci zahir ak batina kon nak alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على مراقي الصعود إلى منتهى درجات سيدنا محمد وعلى آله الرسالة الثانية عشرة لاتر فوكيل أنيت في زيادة الجواهر قال أستاذ برهام جوب جانغال نانيو لاتر fukel ak lan lettre nientel kon ñoy jang tay lettre fukel ak ñett ku ngeen deg ci ne amna kon yu ñu romb ci gannaaw gudduñu tan nañ bi ilhaqun fa arsil baye ngi bind bi lettre ne day dabatal wax ji ca wax ji jitu won ne yow mi may bind na nga yone ila su'alik alladhi lam yujab salaj bi nga xamne tonto guñu ko won na nga ñuko yone ndax faqad dalla anni laj ba gisatuma ko ci fim ko bindon ba mekk ci man kon na nga ma yone wat laj bi mo def ci laj yama tonto gul salamun salimun la laghun fihi wala ta'simun mangi ubbe li malay bind neyo bo xamne bu sel la bu ben xetu tiaxan amul luy waral luy jur bakarit amul ci wax ji ma bëgg wax ak yow mu nekk lo xamne dama koy jëmele janabal waladi mu jëm ci dom jo xamne al arda buñu gërem la wal hibbi tay soppe al ahsab yalla baxé yallihi dala top ci lolu al i'lam qamle dala top ci li ma ubbe lettre bi ci bat yoyu ñu wax ak qamle go xamne damay xamle ne bi anni naka man ibrahima nyas wasalani yeksina ci man kitabuka sa bind sat lettre bo ma yone yeksina ci man wal maridu ku febar ki nga ma wax استودعته الله دينك ناكو يالا الذي يالا ميغا خامني لا تديعد سانك موك ودائعه اي دينكانم يالا كوكو دينك لينكو دينك دو سانك موك كون كوكو فبر دينك ناكو يالا شفاه الله يالا يالا سافركو على وجه الحياه تي انامو دوند يالا منا سافر نيت ci ray ko waye baye dafa ñaanal ki ne yal nako yalla safara ta fek ci ko dund lay wéré ñaanin la ñaan lu am solo la ñukoy xam ni ngoy rabbé yal na yalla may ko wër ci ko dund bi jahil hijab al a'sami ci darajay ki ray lu magli ki ray lu magli buñ ko waxé yalla fi nek dara waru jige kennu yalla yalla mi daj fep ci lepp ku mëna yir yalla ba kenn mënatul gis yalla loolu mom lañu jënal kon kay koku kiray lu mag la koku moy sallallahu alayhi wa sallam yonenti bi ci daraje yonenti bi nga xamne moy hijabul a'zam yenn yalla safara koku febar ci anam wër safaral ñu ñep ñu jangoro ci anam wër may ñu wër gu sax te xir ni ci limu bëgg ak limu gëram bi jaay hijabul a'zam sallallahu alayhi wa sallam wa qad farihtu bikna bi wusul talamizati ki yeggu talibe yi farahan bikta lo xamne aziman lu magna talibe yi nga xamne don nañu tarbiyo da nga xamal ma ci sa bir lettre bi nga ma bind ne yegg nañ ci sen borom jot nañ sen ciakuteef te moy yag xam yalla bikna ci mbekte lu reey mbekte li taxna ma ngi lay ñaanal ne zada yalna dolli Allahu yalla fi ma'na ka ci sa ma'na ku valeur ki nga don ko am solo ki nga don yalna yalla dolli la nga gëna am solo wa amara maghnaka te yalna yalla baril lol sa kom yalna yalla baril ko lol yalna yalla yok ko lol bi ci barket li nga def te moy tarbiya ba yeggale ci yalla amin yalna yalla nangul lima la ñaan wal awrad wirde yi nak nga dege ci nekkon ay laaji laaj moy ñew ci lettre bi bay bu mu ci tontu ba jeexal ci rek namuy delu waté ci benen laaj mo lay xamal ne fofu la laaj bobu yemon ci ka don laaj ndax du delu ci wat di wax ne ki li la laaj won laaj bobu jeexna mu andi wat benen laaj tontu wat ca dana gudd lol mo xam la ka laaj laaj ñun tontu yi lañuy jot waye tontu jeexna fofu ni degaté ci ne mu ko don laaj kon ci awradul khususiyya muneko wal awradu wirde yi nga xamne al khususiyya borom yi jagle lañu awradul khususiyya dafa am awrad yi nga xamne ñepp mën nañ ko bok ku dugg ci tariqatu tijaniya wirda lazim wazifatu zikrul jumaa am nga ko ni ñepp ñu nekk ci tariqa bi yeneen wirde yi nga xamne nak ñenn rek koy mom boromu jagle ye koy mom ndax wirde jago la ta ngay laaj sa laaj mu jëm ci yoyu xet wirde fa anta yow de ahlun ku yeyo nga li talqinha ci joxe ko yow ku yeyo nga meuna joxe wirde yoyu nga bok ci ñuko yeyo nga bok ndax du ñepp ño wara mom wirde yoyu te ñikoy amit du ñepp ñoko meuna joxe waye yow yeyo nga man ko joxe walakin waye nak ahlan ci yeyo nga koy joxe ku ko yeyo rek nga koy jox li an talqinal li an tulqina ci nga joxe ndax yow nga meuna joxe lol di awradul qususiyya nga gis ku ko yeyo nga man ku ko jox an daru nuduri mo gëna neew ci li neew gis ku yeyo wirdal qususiyya ba nga man ko jël jaglel ko wirda wowa lu neewa neewa neewa neew la ni ko yeyo bari wuñu kon nak mo gëna neew ci li neew kon fasbir na nga muñ mo xam nak lutax bay di ko muñ lo sa lola fasbir na nga muñ waye nañ ci déggé ñu nit né ku yalla baxé ba jox la awradul khususiyya bul di def né ko gis rek yeyo na nga jox ko ni ko yeyo ñu neew lañu kon yare ko sa mbot la na nga muñ ci sam mbot baña gawa fisal lol wala ba'sa du ay nak an yastahila ramadan bika ramadan weru koor mu ngi ñew man na yex ci yow wa bil ladina wasalu yex ci walé yit ci ñinga xamné yegg nañ ci tey yalla bi ñi doon tarbiyu ta nga wax mané yegg nañu wéru koor ak yi ñew war la ñoo ñu yegg ci yalla itam wa sahwo te ñu firé te ñu wuri ñomit wër ko dal di len war lolu moy lan xam nga ki yegg ci yalla mom nekkatu fi yalla rek fi nekk ak fanaum gogu jeex gogu ba yegatul nekkam dotul xamé nekkuk lenn kon ku xamétul nekkuk lenn nak wëru ko ak ludul wëru ko dotu ko xamé lenn waye ñinga xamné wëru ko ñewna fekk len am nañu fanaa waye nak wasahu legi wuri nañu xamé nañu la war ci ñoom moy nañu delu wat wor wër wa ngeen déggé ci nak lu bari wëru koor la tuddu waye ludul wëru koor it nak nonu jamono bu nit ki yeggé ci yalla ñak xamem ga lamuy jëf sharia togatu ko ci dara waye jamono bu démé ba xammi nak kenn la ko wara delu ci wat nek di nitu sharia bu jëfé digël di bayyi téré yi tayegg yeggin bo xamné xamétul luy loré lorétu ko ci ben alam ci awalimi bu gisone gaynde leggok momit loru gaynde du yexsi ci mom bu gisone jann laxaso ko it duko lor bu gisone safara duggu ci duko lor kon kay bu defé lo xamné deppu wante wul ak li sharia do diglé itam ben atté du dal ci koom mbugal ko ci waye ku wuri nak mom ku wuri la rek nga delu ci wat nek di nit ci bir nit yi di jëfé li war di bayyi liñu ayé kon wéru koor le tuddu waye ngeen dégg ci ni lepp day wacc wat ci way wéru koor li aarifa hada li de lutax ndax li aarifa ngir ma xam man bayyi ñef haqiqata halihim seen dëggi dëggi xaal ni ñuy dundé ma mën ko xam ndax talibé bu nekk serigne ba mën na ko gëna xam bopam ci waxin ye ci jëfini rek ci lay xam maqamam fu mu toll li nak ndax man ma mëna xam ñoom seen xaal waqad sharaa duguna al ikhwanu mbole mbokk yi fi bina'i zawiyati shaykh radiyallahu anhu tabakhu zawiya shaykh ahmad tiyan radiyallahu anhu bi nga xamne fi qariyati sokon mu ngi sokon zawiya bi nga xamne shaykh ahmad tiyan lañ ko fay tabaxal talibi tambali nañu liggey ba amaraha allah bi mahdi kun fayakunu yalna yalla dundal bobu zawiya diko fessel ak ñooñ tariqa bi ci bëbbuk mayu yalla gu mag gi nga xamne kun fa yekunu la li ma ñaanal zawiya bi yalna yalla amale ko ci barke kun fa yekunu sama bëgg gi rek na nek lool wala ala an yablughaka khabarul jahil at-tariq mën na am sax de yow jot nga xabaaru jahil bu mag bobu ku reer koku nga xamne appare di kuñu dakk la ci tey bi xabaaram mën na am jot nga ko koku nga xamne mo tuddu ahmad mi dem bay def ben ta'lif di weddi sunu mbir dem na fi ta'lifihi ci ta'lifam ba fil inkari ci weddi go xamne mu ngi koy weddi alayna ci ñun bayyi di wax ay waxam yeko soop ci kam lamu xam waqat ursila yonne nañu ilay ci man shay'un min ta'lifi yonne nañ ma lenn ci ta'lifam yi yim ta'lif fa idha amtila fek fa idha bamma yonne ma jonok lamma yonne fek na ne huwa mom limma yone de laysa bi shay'in du dara lim def ne moy talifam du dara li jahlihi ngir reer gum reer lim def ne moy talif moy lam xam lola du dara ak reer la bu ma sekk kon li jahlihi bi ta'lifi ku reere nuñu talife la wal arabiyati ku reere la sax waxu arab kon fasara mujina kalamuhu waxam joju muy wax ne daf ñuy weddi raddan di tontu di bello ala nafsihi ci bopam mujjina xam le ne mom ndek xamul dara lam bind di ci jema weddi dafa mujj lolé weddi ko xamlé né mom xamul dara kon sax jaratul ñun ñi sonu di jema wax ci mbiram dara kala li fi nek kay deug deug ci ñun sunu wal moy walhamdulillah ñun ñogi sant yalla rek ta'ala mu ko wéne wa nahnu ñun fi ahsani halin ñun ci melokan bi gëna rafet ñogi sant yalla wala walhamdu yalla rek yeew sant ci ñun wal minatu yalla moy borom mbax diko baxé kuko sopp ñong koy sant ci lim ñu baxé wa salaamu bobu lettre yam fofu wa kataba bindu ko ibrahim na alaa abdullah tijani lettre la bo xamné mënon nañu yaatal waxin bi lol waye ñu teñké ko nonu rek ngeen am ci dégg ndax borom xel jinjit dina ko doy ci lu bari mu dégg ci lo xamné fa doon léral bu léralé sax day yok lendamaay déggam bam ci waron am arisala arabia 10 lettre fukel ak ñent lettre yi taxu ñu ñu gudd lol waye maana yi mom lambona lol ñu jang bi lettre itam mu tambalé bismillahir rahmanir rahim hadratul ibn al haqiqi usman ibn ahmad jam سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنت ومن معك من كافة المريدين موجبه أن تعلموا بأني ولله الحمد أزوركم وأتفقد أحوالكم وأسأل الله لكم التوفيق لما فيه النفع الدارين من بسم الله الرحمن الرحيم lettre bi mu ngi jëm ci dom jo xamne dom ju am maana la dom ju nek domu mbot la di Osman domi Ahmad Thiam mang koy wax salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yow mi mang lay wax wax ji wa man ma'aka ak kep ko xamne mu ngi nek ak yow rek neyo bi jëm na ci yeen min kaffatil muridina ci mbollem talibe yi mojibuho li waral nak lettre bi ci yow an ta'lamu moy na ngeen xamne bi anni naka man cheikh ibrahima nyef walillahi alhamdu ma ngi sant yalla azurukum ma ngi len di ziyara wa attafaqadu ahwalukum ma ngi nemeku sen bir wa as'alullaha tamay ñaan yalla lakum ma ngi len di ñaanal yalla at tawfiq ngeen am tawfiq te moy lu ngeen nek rek loolu na depp moy jamm ci yeen ci zahir ak ci batin at tawfiq moy lepp lo nek yow xamo bay meuna jëf lu bax ak lu bon da ngay lambatu rek di jëfëntu waye bu la yalla maye tawfiq lo jëf rek loolu moy depp fa jamm nek moy depp la gërem lo yalla kon yalla ñu yalla may tawfiq kon ma ngi len di ñaanal tawfiq lima ngir la nga xamne fi nek na ci lolu naf'a daraini njeriñu ñaari keri aduna ak alakhirah tawfiq kuko am rek am nga njeriñul aduna ak alakhirah ma ngi len koy ñaanal kon wa usikum ma ngi len di denk bi adamil ghaflati ci ñak sagan ma ngi len di denk bu len di sagan japp len ne ñun ñoom mom wax ji ma ngi len di denk bu len di sagal ci genn walé nak ci walé yi lepp luy lu war rek gor gor lu len ci lu ngeen man lepp lo xamné ci xalaat lañuy mëna fexé ba téggu ci yoonu rafetal ko di len xalaat bu len sagané ñak xalaat bu len sagan dal ak mbolém fu sagan di joggé alaykum na ngeen taqoo bi kasrati zikrillahi ci baril tuddu yalla ma ngi len di denk ngeen di baril tuddu yalla fi sirri ci lu neub wal i'lani ak lu feñ wal qalbi ak qol wal lisani ak lamagn kon mën nga wax ni al qalbu wal lisan moy sirri sirri wal i'lan tuddu ci qol lu neub la tuddu ci lamagn lu feñ la kon ma ngi len di denk ngeen bari tuddu yalla ci qol ak ci lamagn wajtahidu na ngeen fatlu bi adamil na ngeen fadlu fi khidmati ibn shaykh ci liggeyal doomu serigne bi doomu serigne bi bu baye di wax cheikh nak jamono bu nek ne radiyallahu anhu rek nagn xamne cheikh ahmed tidiane la ci djiblu xam nga tuddu kuñu xam leg leg jarul tax ngay tuddu turwa bo tuddé turu martabam rek xam nañ ko turu martabam moy maninam ya dara jam ya lo ci tuddu rek nagn xamne ki nga wax xam nga njital rew mi bari na tur yuñ koy wax te duñ tuddu turwa ñu xamne mom lañ wax kon nak njitu njit yi moy maulana cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu fi zahir wal batin kon bu ne cheikh rek ne radiyallahu anhu ne ñu xamne mom mom turu cheikh moy kayew leppam ba kuy doon ci sax serigne ca mom nga amé lo seddo ba tax ñu nan la cheikh kon nak na ngeen gor gorlu ci liggeeyal doomu serigne bi di cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu ndax fa innahu naka li am deug moy ni qila wax nañu fi haqqi abna'ihi ci aqi doomu cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu wax nañ ci aqi yu ñu yeyo ci nit ñi ne khadimuhum ki len di liggeeyal wax ji nak dafa tambali ben ba rek ne wax nañ ci sen aqi li lola lan la illa ba fa wax ja jexé bu xam mo meuna indi jojo wax waye wax nañ ci wax yu reuy ku len di liggeeyal lu reuy lu la cey nekkal wa ana man de daiman man ibrahima nyas daiman jamono yeb maakum ma ngi and ak yen samay talibé na ngeen xamné jamono yeb ma ngi and ak yen and ak mom nak aka neex ndax and ak mom moy and ak taxe moy and ak tedd moy and ak lepp luy jamu adna ak alakhir yalla nañu yalla may ñi and ak cheikh ibrahim talibi yi de ñom bind na len xamal len ne ma ngi and ak yeen bi ruhi ci sama roh mu ngi and ak yeen wa qalbi sama xolit mu ngi and ak yeen wa sirri ta sama mbotit mu ngi and ak yeen wa sirri sama mbotit mu ngi and ak yeen waxan gogu ju am maana ju koot lol sama rohu sama xol sama mbot ak sama mbotum bay nak moy lan xeyna moy li gëna jëfé xam ci lolu mbotum bay mbotum bay mbot la mbotum bay ni sama mbot nak mu ngi and ak yeen kon ñu déggé ci né moy nekk bay ci jamono bu nekk ci sama dégg man moy bay mu ngi fi jogu fi te du fi jog mukk kon mbotum bay moy def bay ci jamono yépp mu ngi and ak yeen yalla ñu yalla may li and ak bay gi yalla ñu ko yalla may wa qala waxna ba'du al-arifin lan ci arifuna billahi waxna ñu né man istakhdamnahu kep ko xamne liggey lo nañu ko rek khadamnahu kowel nañu ko arifuna billahi dañuy wax ni ñun buñu bëgge kowel nit dañ koy xir liggey lo ko kep kuñ liggey lo liggey ba lu mu tuti rek bëgg nañ la kowel motax ñu liggey lo la kon ñoom dañuy wax ne man istakhdamnahu kuñu liggey lo rek khadamnahu kowel nañu ko jital nañu ko wal khidmatu liggey sirun bod la kabirun bu mag min afari tarbiyati ci mbotum tarbiya liggey lo kuy tarbiyu mbot mu reey ngi talibe serignam liggey loko mbot mu reey ngi lumuy tekki beug nako kowe rek ci liggey lañuy kowe mu liggey lo wa sawfa tarawna qalsi ngeena gis da ngeen gis ci legi sidqa maqalati li deugal li ma wax li deugal ne liggeeyal serigne ak ko rek ci nek li deugal lolou di ngeen ko gis ci legi kon liggeeyal len cheikh ahmed tidiane domam yi domu cheikh ahmed tidiane yi nak bari nañu lol setam yi ñu jamono wante ak ñom ñu ne ay cherif lañu dom lañu yéré nañ liggéey ba wayé batay itam di talib cheikh ahmed tidiane yu mag yi nga xamné ku bëgg ci cheikh ahmed tidiane dara bo démé ci ñom rek cheikh ahmed tidiane joxé la ko ci ñom doomu cheikh ahmed tidiane lañu lolu nak kenn raw ci baye kenn raw ci baye wala mané moy mom sax fa kon ku def di nga gis deug bi lima la wax wa waktu na nga bind yow mima jëmele lettre bi ci yow ilaya na nga ma bind benen lettre na nga ma tontu wa'allimni ta nga xamal ma ahwala talamizati halu talibey malakanu talibey na nga ma bind xamal mako wa'allimni na nga ma xamal itam adaduhum sen lim talibey ñoy ñan lan moy sen dundin lan moy sen bëgg bëgg ci lan lañu nekk na nga ma bind xamal mako waye batay it na nga ma xamal sen lim ñaata lañu bi aarifu ngir ma xam ma yafi li doy min na faqati ci dundal len nang ma xamal talibe yi niñu tollu ndax ma meuna xam li doy ci dundal len mën na am kon talibe yoyé dañu demone do liggéey ci benn tol bo xamné tol ba tolu bay la ba tolu doomu cheikh ahmed tidiane la bay bëgg len fa fekk nak añal len bëgg xam nak limba pour man leena jox lu tollok lolé ci dundu wala bo bëlen dundu la waye dal nang ma xamal seen lim ndax ma mëna xam li doy ci ñoom ci dundu waye nak wal yekku na nek jema xam seen lim bobu zalika lolu ci ran ci mboot ni ngay jema fexé di xam ñoom ñaata lañu na nek di mboot bul dem rek di xol di joxoñ nan ci ki ben ñaan ñep deet xam ko ci mbot xamal nako ci mbot barakallahu fi kullikum yalna yalla barkel sen lepp yalna yalla barkel len ñeen ñep barkel sen lepp wa astawdi'ukumullah ma ngi len di denk yalla alladhi yalla mi nga xamne la tabdi'u sanku mukk wa da'uhu ay denkanem yalla mi nga xamne loko denk du sanku ma ngi len di denk yalla wassalamu bi lettre yam fi wa katab binduko ibrahim ibn alaj abdullah tijani kawlah lako binde khamisatil hijra am 1358 baye ngi bind bi lettre ci juroomi fan ci weru bi mujji ci atum wer wi atum jume ñet témer ak juroom fuk ak juroom ñet di gadda ak yunitibi sallallahu alayhi wa sallam arisala alkhamisa ashara lettre fukel ak djuroom alhamdulillahi wahdahu wassalamani ala aini shifa sayyidina muhammadin almustafa wa alihi wa ashabihi haqq qadrihi wa miqdari alazim wa ba'du fasalamun wa ziyaratun ila hadrati sayyidil mubajjali wal alamati almufaddali السيد بأوصافه والشيخ بمراتبه عمر بن مالك لطف بنا به بنا وبه المالك باي مغي اندي لتر فكيل اك جوروم سي تيري بي وبيكو سانت يالا دي نين برهان جوب سي اديما جي جال دي ني جانغال دارت بلي واخ نانيو ني يوننت نينا ñaari yef kuy tambali nang ci tambale bir muñ bëgg barké am ci nañ ko tambalé bismillahir rahmanir rahim wala alhamdullilah kon bu ngeen sét lo lettre yi lég lég bayni bismillahir rahmanir rahim lég lég mune alhamdullilah ndax mom jëfëm waxinam leppinam rek da fay depo ak yenen sallallahu alayhi wasallam indigalam kon alhamdullilah wahdahu ñu ngi sant yalla mom mi yéyo kënt wa salaamani ñaari salaami nak bi salatu wassalamu ala aini shifa yalna nek ci ki nga xamne mom moy jëmu guer ñu xam ni bu ñuy wax seen wax tambali ba rek nañ ci bëgg xam lay bëgg doone wax ja kon ubbeek lek la gi julli ci yoonentibi sallallahu alayhi wasallam rek xam leena ci lim bëgg wax julli gi yalna nek ci ki nga xamne moy jëmu guer waxuma sax ci mom lañuy wéré waye mom ci bopam moy jëmug wër sayidina muhammadin mom mi nga xamne al mustafa moy tan gu maggi moy tanex gu maggi wa alihi salamani ne dem ci ñoñam wa ashabi ak sahabam demin bo xamne nak haqq qadrihi bay tollo ak darajam je wa miqdarihi ak magayam gu magga fa yalla al asim bi nga xamne moy bu maggi wa ba'du gannaaw ak lolu fa salamun abnayo mu ngi ni wa ziyaratun ak ziyara bo xamne ila hadrat sayyidi mu ngi jëm ci peri sang bo xamne al mubajjali ku ñu magal la wal alamati di borom xam xam bu ñu ragne al mufaddali ko xamne ku yalla baxé la gënalé ko di ko xamne as sayyidi sang la bi awsafi ci ay melokanam yep tekkale ne mom sang la bu yeyo ak sang wa shaykhi ak serigne la yit bo xamne bi maratibi ci ay martabam ay jëfinam yu sel ku ko gis ku ko ci xamne rek xamne ki serigne la bu yeyo ñu ne ko cheikh koku moy kan Omar ibn Malik Omar doomu Malik momom ji wax la ba fa yelna yeeram ko yelna baxé ko yelna ñëwéti ci mom yelna yalla jox ko lutfum bina ta joxé ko ko ci ñun ci ngërmandi lañ am ci mom wabbihi dafa sallahu bina yelna yalla jox ñu lutfum wabbihi ta jox ko ko mom maliku kon nak la fa fa yelna ñëwéti dina ci ñun wabbihi ak ci mom Omar ibn Malik al maliku yalla mi nga xamne moy borom bi kon martaba buñ ko waxe maratib moy jamoja martaba moy nit ki ñu ne borom xam xam la nit ki ñu ne sang la nit ki ñu ne sëriñ la nit ki ñu ne mbolé mën buñ koy xamé rek tour la ci mom kon tour yoyé bokoy tuddé nit ke lool lañu wax ismu martaba turu martaba moy loolu kon buñ déné ci sayyidu sang cheikh sëriñ murabbi ku yare muqaddam ku jital ak mbolém xéttu tour yoyu tour la yo xamne touru martaba la ci kagn koy tuddé waye ki ma wax né momom tour yi né sayyid la mubajjal la alama la mufaddal la né sayyid la né cheikh la yeyo na lepp koku moy Omar ibn Malik di baye Alhadji Abdullah Kouta mi ngén dan gis muy dal ci kër gi nit metul fudda ci neeg beulé ta mu faatu ci fan li tolok Seigne Ibrahim Fall benn bis buñu faato sama taggoon len ne ma ngi dem ciorop ba ci deej bu tawla Medina koku moy bayyi koku ku mag la ku bayyi bëgg la ku bayyi fonku la kon yellihi dina top ci loolu ma ubbe lettre bi al i'lamu qamle gumay qamle ne bi anni naka man sa Ibrahim ba'athtu yunena lakum yunena len hadal kitaba bi tere bi mbind naiban muy wutu nak anni ci man li ma len di yone de lettre bi daf may wutu fi ziyarati ci ziyara bu ma warona jog ak sama bop ak sama jëm ba yex ci len ziyare len ko wal iyadati ak set ci buma len warona set ci sen yaram bu nakari senu febar mo warona taxa jog ñew setti len ma ngi bind lettre bi mu wutuma ci ziaré bu ma len waron jaglel ci setti bu ma len warona set sen yaram kon bege nañ ci ne shifa bam doon wax ne yoonent bi moy jëm bi je bi bo doon jiblu way bi fal yakun na nek fi karimi almikum ci sen xam xam bu tedd na nek ci sa xamé bu sel ne bi anni naka man sha Ibrahim la ziltu musuma de muk adu Allah lakum di len ñaanal yalla ashifa gen am ak wir musuma deñ di len ñaanal yalla musafara len fil bu ci wir gu mak sekk ala sabil al hayat ci wir go xamne nak da ngeen di nek ci ko dundu am ko wanar ju ñoo ngi yaakar bi barakati maulana ci barke ki nga xamne moy sunu kilifa mengo sunu mbir al ijabata nangu bi yalla ci sunu ñaan kama narda ijaba bo xamne day deppok ñun niñ bëgge nak niñ gëreme yalla mën nañu may nam bëgge nam gëreme waye mën nañu may mu deppok ñun niñ bëgge niñ gëreme te loolu deppok momit nam bëgge nam gëreme kon li ñu ñaan yalla yalla nañu ko may mu deppo ak ñun niñ bëgge niñ gëreme te ñun ay jaamu yalla lañu yu jema gor gorlu ci yalla bëgg li yalla santane kon nit dana deppok la yalla gërem wama shakayna li nga xamne tawat nañu ko nak wama shakayna tawatuñu ñun tawatuñu shakawna shakayna la bind tawatuñu dara ci sa mbir illa tulal ahdi lul geje bu yag man dal awma dar luma jambat ci yow ci sa mbir kula gërem la kula fonku la kulay ñaanal la amul dara lu may jambat illa tulal ahdi lul geje bu yag rek bo xamne amna wasidatul istiyaqi limay jambati bokku na ci ak namel gu epp lol go xamne amna ko illa ru'yati tal'atikum ci gis senu jëm manam jano ak yeen illa ru'yati tal'atikum gis senu feñ al mubarakati bi nga xamne buñu barkel la daiman jëmono yeb Umar ibn Malik bayan koy tag diko won ne ko yow fo feñ sa feñin da fay nek lu leer lu mag lo xamne lu ñu barkel la kon man lima jambatu moy geje gise buma geje gise yow ndax buma la geje gise namel duguma jambatuma ludul namel gogu nga xamne dama bëgg jano ak yow gis la gisul bo xamne dana deppoo nama la daan gisee rek muy sax leer gi ma koy gis ci yow wax yi mag na te kim koy waxee yeew na ko yem nañu yàlla yeeyale ñun itam yi maqaamaat ba jox ñu sax lu ko koy ndax yàlla jamono bu nekk mu ngi baaxee ay jaamam rek walaw anni katabtu bu fekkoon ne man Ibrahima Niass bind naa bi qadri shawqi ci kem ni ma amee cofeel ci yow ma bind mbind mu tolleeg cofeel googu kon de la afnaytu sahaifa danaa jeexal mboolem këyit yi walmi daabe danaa nekk ci mboolem daa yi ci bindeeg ko loola te du tax ma jeexal sama bëggeel ci yow kon nag wasalaamu maa ngi yemale fii lettre bi wa kataba bind ko nag andi ci si axuukum seen mbokk wa muhibukum di ku leen bëgg lool fillaahi bëgg leen ci yàlla lillaahi ngir yàlla rek billaahi te bëgg leen ci yàlla moo ko bind ci ndigalu Cheikh Ibrahima wala ci dicteeb Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu kon ñu doyloo yii lettre dobbi leen àjjuma wasalaamualeykum wa rahmatullah.